da kaina ka zo da sabon gidan da rike wuya wai da Allah ku sunu ki da tsaya da riba kana kuma da riba da riba wai ku da murta da riba a cikin ku ku isu da kaina da sabon gidan da rike wuya la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.